और सीधा रास्ता अल्लाह ताला तक पहुंचता है, और उनमें से कुछ रास्ते टेढ़े भी हैं, और अगर वो चाहता तो ज़रूर तुम सबको हिदायत दे देता।